पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदोह प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे मन में कोई बात आई नहीं ऐसी। कोई पूछे है कि जब आत्मा एकता है तो ये खुद स्वीकार कैसे कर लेगा? ये देखो जल जल होता तो निर्भय है, जल निर्भयकार होता मीठा होता है, जल में मधुरी है, बस जल खाला हो जाता है, कुएं में खाला हो जाता है। जल का गुण मधुरी है, जले मधुर है, उस जल में मीठा पानी है, परंतु कुआ में देते बहुत काला हो जाता है, ऐसा ऐसा काला हो जाता है, लोटा डालो तो लोटा बहुत काला हो गया, ऐसा काला पी तो सामने दस्त लग गया, ऐसा हो जाता है। जल होता तो मीठा हो, क्या बात है, वो संग लग जाता है, ऐसे ऐसे संग लग जाते सब जाता। अभी आत्मा में भी जो जाए संग में जो आदमी होता है ना, बदला है, बदलता है कि नहीं, सत्संग से जैसा बदल जाता है, कुछ भी बदल जाता है। आत्मा असंग भी तो है, तो आत्मा आत्मा स्वतंत्र है ना, असंग असंग है, असंग असंग है, संग संग रहित है आत्मा। असंग है वो, असंग तो है, परंतु संग वो कर लेता है ना, असंग होने का तात्पर्य उस पर कोई दूसरा असर डाल नहीं सकता, परंतु वो खुद संग करे कौन मना करे, ये बात। बंदो विषय स्नेहते ताते कहिए जीव, विषयों के स्नेह से बंधा हुआ है, इस बात को जीव कहते हैं। अलग अजूनी आप है, इस अलग हो जाए तो बस घन है, ये बात बिल्कुल निर्मल। इस वास्ते मैं तो विशेष ये बात कहता हूँ कि ये वास्तव में शुद्ध है, इसकी मुक्ति में देरी नहीं लगती, क्योंकि स्वयं शुद्ध है तो अशुद्धि आई हुई है, मनुष्य एक जैसी हुई है कि अशुद्ध है। ये संसार का संबंध तो रोजाना का है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नया उद्योग करेंगे, नई काम करेंगे तब परमात्मा प्राप्ति होगी। तो जैसे कोई नया काम करते हैं ऐसे नई मुक्ति करेंगे, ये प्रायः वो सची हुई है, उद्योग करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तब ये शुद्धि होगी। तो संसार ये तो स्वतः है ही, स्वाभाविक ही मिटा का बड़ी मुश्किल है, ये जैसी हुई है, बात ये है नहीं। स्वयं आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, आगंतुक दोष है उनको हटाने से वो है जैसा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। यही कारण है कि मुक्ति होने पर बंधन नहीं होगा, अगर नई मुक्ति करोगे तो फिर बंधन हो जाएगा। वो तो स्वतः मुक्त रूप है, इनमें जो बैम आया है, दूसरा जो चीज पकड़ी है उनको छोड़ दो, मुक्त हो जाएगा। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, बंधन स्वाभाविक नहीं है, बहुत आदमियों की एक बात हुई कि बंधन तो स्वाभाविक है, इनको लोग दूर करेंगे तब होगा, वास्तविक बात नहीं है। ये तो शुद्ध स्वरूप है पहले से, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुख राशि, चेतन है अमल है मल रहित है सज सुख राशि है। सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई, माया बस हुआ हुआ है, माया बस है नहीं, माया सदा साथ में है नहीं, माया बस हुए भयो। इस वास्ते मुक्ति सबसे सरल, जितना काम संसार का है उन सबसे सरल मुक्ति है, क्यों संसार का काम तो करना पड़ता है, पहले है नहीं, रोटी नहीं है, रोटी बनानी ही पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो बनाने में दूर देगी है जिसमें क्या दो, जो गंगा जी है कहीं गंगा जी है तुम क्या बोल, गंगा जी को बनाना थोड़ी है। इस तरह से आत्म तत्व वो तो शुद्ध शुद्ध स्वतः है, और है शुद्ध उसको प्राप्त करना है, जो आगंतुक दोष है उसको दूर करना है। इस वास्ते ये सुगम है सरल है, पर बैठी हुई बात है, जैसी हुई बात है, बड़े कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, घोख भी याद करनी हो पक्के जमा लियो। ये बात आदत जो बिगड़ी हुई है वो स्वभाव बिगड़ा हुआ है वो शुद्ध करना है। ये तो है जो का जो है, इनमें क्या करना है, कल ये बात बताई थी ना, इसको क्या बनाना है, ये तो है ही ऐसा ही स्वाभाविक ही, आदत बिगड़ी हुई स्वभाव बिगड़ा हुआ इनको सुधारना है। जो वो अपने बिगड़ा है स्वयं, इस वास्ते सुधारने की स्वयं पर ही जिम्मेवारी है। ये अगर दूसरा कोई बिगाड़ कर दूसरा सुधार देता, दूसरा नहीं सुधार सकता, स्वयं सुधार सकता है, स्वयं ही बिगाड़ा उस सुधार है कौन। स्वाभाविक परमात्म तत्व है वो स्वभाव प्राप्त है। संसार में लोग कहते हैं कि भाई संसार तो है, परमात्मा तो है अगर नहीं है क्या पता है, अरे भाई परमात्मा तो है, सर्व व्यापक सब वस्तु में है, सब देश में है, सब काल में है, तो सब देश में सब काल में सब वस्तु में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रिया में है, तो यहाँ है कि नहीं है, बोल बोलते यहाँ है कि नहीं है, तो है वो प्राप्त करना है, नहीं थोड़े निर्माण थोड़े करना है, कोई बनाना थोड़ी है, अपने ही उद्योग से अपने दूसरी कल्पना कर ली वो बाधक हो गई, अपनी कल्पना से ही बाधा हुई है, वो तो है बात है। देखो अभी आप में कोई दोष है क्या, जितने भाई बहन बैठे हैं सब सब में कोई काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान मत्सरता है, कपट है, दंभ है, ठगाई है, झूठ कपट है, जालसाजी है, बेईमानी है, क्या है आप में, किसी में है या तो निर्दोषता स्वतः है, स्वाभाविक निर्दोषता है। अब इस पर आप विश्वास न करो न मानो तो इस बात कोई जोर नहीं है, क्या करें बोलो, आप कृपा करके अब जितने भाई बहन बैठे छोटे बड़े जितने जो समझते हैं वे अपने समझ रहे हैं कि हमारे में कोई दोष है क्या, अभी तो हमारे में दोष नहीं है, बोलो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, कपट है, ठगी है, धोखेबाजी है, क्या है, कोई दोष है, बहुत सुगम बात बताई जाए उनको भी आप मानते नहीं, क्या करें, अभी वर्तमान सब निर्दोष है। अब इस निर्दोषता को सुरक्षित रखना है, इतना काम है और कोई काम नहीं, ये निर्दोषता है ना, अभी अभी निर्दोषता है, साफ निर्दोषता और ठीक है ना ये। अब इस निर्दोषता को सुरक्षित रखना है, रक्षा रखना है, इसमें दोष आने नहीं देना है। और दोष कैसे आएंगे, दो बात है सिर्फ गिनती नहीं, दूसरे को दोषी मत मानो और अपने को दोषी मत मानो, बस कभी शुरुआत है। दूसरे को भी दोषी मत मानो और अपने को दोषी मत मानो। कोई तरंग आ जाए तो मैं दुष्ट हो गया, किसी आदमी को बुखार आ जाए तो वो आदमी खराब हो गया। ऐसे कोई संग तरंग आ गई तो क्या वो है, क्या उसमें कृपानाथ कृपा करके ये समझो कि कुत्ता घर में आ गया तो कुत्ता घर का मालिक है क्या, आया है निकाल दो, घर का मालिक तो नहीं है ना। इस तरह से आप कृपा करो, बहुत बढ़िया बात आई है आज, अपने में दोष नहीं है, दोष आ जाए तो कुत्ते को निकाल दें, निकाल दो, दोष है नहीं हमारे में। आप मान लेते हो मेरे में दोष है, वो दोष निकलेगा नहीं, आप उनको स्थान दे दिया, आप उनका आदर कर दिया, उनको स्थान दे दिया, उसको जमा दे दिया, अब कैसे उतरे निकले। मेरे में क्रोध है, मेरे में काम है, मेरे में लोभ है, मेरे तो ऐसा है, आपने मान लिया। अभी कृपा करके जितने भाई बहन है सब जगह भी हमें दोष नहीं है, हमारे में दोष, आप में अगर दोष होता तो हरदम रहता। जैसे कपड़े में रंग हो, इस कपड़े में रंग है तो हरदम रहता है, आपका मन हरदम रहता है, इंद्रिया हरदम रहती है, आप हरदम रहते हैं, तो दोष होता तो हरदम रहता, हरदम नहीं रहता वो है कैसे, आता है जाता है यूं कह सकते हो, वास्तव में आता भी नहीं है, परंतु ज्यादा से ज्यादा ये बात कहते हो, कह सकते हो कि मेरे में दोष आता है कैसे कहा, अपने अनुभव से बात, ये बात खास अपने अनुभव की है, ये सीखी हुई नहीं है, ये मानी हुई नहीं है, एक ऊपर से थोपी हुई जमाई हुई नहीं है, सब अपने दोष है। जैसे ईश्वर सत्य संकल्प है, उसका अंश होने से ये भी सत्य संकल्प है, अगर ये पक्का विचार कर दे हमारे में दोष नहीं है, नहीं आएगा, संकल्प सच्चा है, इस सत्य पर आप कायम रह जाओ कि मेरे दोष है ही नहीं, आप में दोष कहाँ है। कभी कोई तरंग आ गई तो आगंतुक होगी, तरंग कोई आगंतुक आप में तो नहीं है, आप स्वयं स्वीकार करते हो मेरे में दोष है तो दोष होता रहेगा। आप अगर सूर्य के विचार नहीं, दोष हम स्वीकार करेंगे ही नहीं रहेगा, दोष में ताकत नहीं रहने की। देखो सिद्धांत से एक बात बतावे, दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जैसे परमात्मा है तो परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है, किसी का अधीन नहीं है, दोष की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, दोष सत्ता परमात्मा की सत्ता के आश्रित है, स्वयं की सत्ता नहीं है, ये बात धरती है, आप बताओ स्वतंत्र दोष की सत्ता नहीं है, जैसे परमात्मा स्वतंत्र है, वो उसकी सत्ता स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, किसी की बढ़ाई हुई नहीं है, किसी की लाई हुई नहीं है, ऐसे दोष कोई दोष हो उस स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। क्या धरती बताओ, किसी दोष की भी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, कोई दोष स्वतंत्र है ही नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, भीतर में जड़ नहीं है, बुनियाद नहीं है, नीचे आधार नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर है, चलता फिरता है, किसी में भी कोई दोष हरदम रहता है क्या। आप इतने बैठे हैं, इनमें से कोई कह सकता है कि मेरे में हरदम क्रोध रहता है, हरदम लोभ रहता है। बताओ कोई, अब आपकी बात आप नहीं मानते, हम क्या करें? ये तत्व ज्ञान बहुत सुगम है, बहुत सरल है। आप अपने में निर्दोषता की स्थापना करो, क्योंकि निर्दोषता आपकी आपकी खुद की है, ये बात से लाई हुई नहीं है। किस आधार पर? की अनुभव के आधार पर, प्रत्यक्ष अनुभव है, दोष नहीं है। अभी कौन सा दोष है बताओ, कोई बताओ अभी दोष कहाँ है? तो निर्दोषता आपकी हमारी स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ये जो दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, ये मानते वाये वाये नहीं, ये है आप में, आपकी सत्ता है। दुर्गंध असर आए हुए होते हैं, वे विकार है भी, और आप निर्विकार हैं, तो आप में सत्ता अभी मौजूद है, निर्दोषता। अब मैं निर्दोषता स्वतः है, स्वाभाविक। अब इस निर्दोषता को आप स्वयं स्वीकार कर लो कि मैं सदा निर्दोष हूं, मेरे में कोई दोष है ही नहीं। अब केवल निर्दोषता को सुरक्षित रखना है, कोई दोष निर्दोष लाना नहीं है, दया क्षमा आदि को पैदा नहीं करना है, लाना नहीं है, केवल है उस पूंजी की रक्षा करनी है। रक्षा करना क्या, कि मैं दोषी हूँ ऐसा नहीं माने, वो दोषी है ऐसा ना माने, ना दूसरे को अपने को दोषी न माने। अब निर्दोषता है तो निर्दोषता को दोषी मानो क्यों, जान करके? कितनी सोरी बात है, कितनी सुगम, कितनी सरल बात है। आप में से कोई जो सूरवीरता स्वप्न करे कि मैं अब दोष नहीं मानूंगा अपने में, कोई आ भी जाएगा तो आया है, सच्ची बात है, आगंतुक भी है नहीं दोष, इसमें संदेह तो पूछो, अपने में संदोष नहीं है। अपने में होता तो वो हरदम रहता है। महाराज, ये पाप हम पाप करना, हम पाप आत्मा पाप संभव, ये जो हम कभी कभी सामने पाप हम पाप करना हम, ये किसी सामने कहता है? कौन कहता है, किसके सामने कहता है? ये परिपाटी बनी हुई है। अरे किसके सामने कहता है? भगवान के सम्मुख, भगवान की मूर्ति के सम्मुख, भगवान की मूर्ति के सामने, भगवान सम्मुख, वो तो बाल नवाज है, बाल में बालन हुआ है, दोष पाप कर पाल हुआ जो अग्नि के सामने कहता है, जहाँ नष्ट हुआ तो अग्नि जगती हुई तो नाक नहीं रहेगी मुश्किली, तो भगवान सामने कहता है, तो भगवान सामने कहता रहेगा क्या? सूर्य सामने अंधेरे जावे, कोई छावरी भर कर जावे अंधेरो, सूर्य सामने टोकरी भर ले जावे रह जाएगा, भगवान सब रह जाएगा। तो वहां कहता है ये तात्पर्य पापी होने के लिए कहता है कि निर्पाप होने के लिए कहता है? किस नीयत से कहता है बताओ? खूब प्रचार करो, वो कहता है किस नियत से कहता है? महाराज मैं तो ऐसा हूं, भगवान के तू कोई परवाह नहीं, तो भगवान के सामने तो भाई निर्दोष है, तो वो दोष मिट जाएगा। वहां कहता है जहां मिट जाए, मिटाने के लिए कहता है, रखने के लिए कहता है, उसका उद्देश्य क्या है? रखने का है, यह है कि मैं सदी पापी हूं, विश्वास कहता है, सदैश में पापी विश्वास कहता है, पाप है महाराज ये भगवान मर जाएगा पाप, और बोलो तो भगवान और वो शंका बोलो, और तो भगवान के सामने कहता है तो कर मिट जाएगा, ठहरेगा ही नहीं, और करो वो शंका करो, आपने में है कहा? सुनो भाई, दोष हमारे में क्यों आते हैं और हम क्यों दोषी बन जाते? आप स्वीकार करते हैं उस वास्ते, आप दोषों को स्वीकार करते हमारे दोष आ गया तो आवेगा ही, ये डाकू है, चोर है, कुत्ता है, वो बुलावर तो आएगा ही, अरे वहां घर दे देगा तो जम जाएगा ये, आप स्वीकार कर लो तो आवेगा ही। आप स्वीकार मत करो, किस बात पर कि हमारे में है नहीं, इस बात पर हमारे में दोष है नहीं, इस बात पर स्वीकार मत करो, फिर कैसा आ जाएगा। आप करके देखो, करके आप स्वीकार मत करो, मेरे में दोष है ऐसा स्वीकार मत करो, आप क्या ठहरेगा, आपकी सम्मति के बिना आप में दोष ठहर सकता ही नहीं, ताकत नहीं दोष में ठहरने की, आप सम्मति दे देते हो, मेरे में काम है, मेरे में लोभ है, मेरे में मोह है, मेरे में क्रोध है, तो ठहरेगा। आप निमंत्रण दे दो तो मना कौन करेगा, फिर मना कौन करे, ये डाकू तो जबरदस्ती करते हैं। जैसे कोई साधु भिक्षा के लिए आवे और कह दो हम नहीं देंगे, चला जाएगा, डाकू आवे तो कह दो हम नहीं देंगे, चला जाएगा। बोलो तो दोष तो ये दोष है, डाकू है, इनसे स्वीकार कर लो तो कह जाएगा। आप स्वीकार मत करो, आ जाए दिखे तो भी नहीं नहीं आगे दुखे चला जाएगा, हमारे में है नहीं, हमारे में है नहीं, आया कोई कुत्ता आ जाए तो कुत्ता मालिक है क्या, घर में रहने वाला है क्या, कुत्ता रहने वाला है। स्वीकार करने की दृढ़ता कैसी प्राप्त की जाए कि दोष हमारे में नहीं है, स्वीकार करने की दृढ़ता, हाँ तो हमारे में दोष नहीं कैसे प्राप्त की जाए, दृढ़ता आप करो उस जाएगी, इधर तो दोन कौन करेगा, आपकी दृढ़ता को दृढ़ दूर दूसरा कौन करेगा। दूसरी बात बताऊं, आप कृपानाथ स्वीकार करो तो दूसरी बात बताऊं बड़ी बढ़िया, इधर तो कौन करेगा बताऊं, आप कराओ जिम्मेवारी तो आपकी है, दूसरी बहुत बढ़िया बात बताऊं, आप स्वीकार करो तो बताओ भाई, स्वीकार करेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल बिल्कुल ही नहीं, बोलो सच्ची बात है नहीं, अब गोस्वामी जी मना करेंगे नहीं मनोगे जी। इसमें तो ये दिखता है कि सुख भोग की जो लालसा है ना, सुख भोग की लालसा वो इसको दृढ़ता आने नहीं देती, ऐसा दिख रहा है, तो सुख भोग से छोड़ दो, सुख भोग से असमर्थ भी पाते, छोड़ने में असमर्थ पाते हम लोग भी, अमर्थ पाते हो तो भगवान को कह दो अमर्थ नहीं है। निर्बल के बलराम सुनरी, मैंने निर्बल के बलराम, बलराम जी का बलराम रे काम आवेगा क्या, मारा दूध बालक के काम आता है, माँ काम आता है, भगवान का बल किसके काम आएगा, भगवान के बल है वो बल किस काम के, हमारे लिए है वो, हे नाथ हे नाथ हे गुरु, भाग जाते कभी। एक संत की बात सुनी हुई याद आ गई, कहा की एक बात सुनी हुई बात है, संत तो कथा करते थे, किसी स्त्री को सुंदर देखा, मन हुआ अरे चोर चोर चोर, उठ जा खाई, सब उठ जाते आंसर कर सर, बैठ जाओ बैठ जाओ, संतान युक्तियां है उठाएगा। खड़े हो जाए सोर सोर सोर सोर सोर चल, यू कर दो थे हल्लो कर दो आते ही हल्ला कर, मुझे खड़े सोर सोर सोर सोर ढाकू भाग जा, यह चुरा देगा अभी छड़ेगा। आप करके देख लो, देखो मेरे तो मन में कभी कभी आया करे है, अपन बार बड़ी के आई बाप रहे, ऐसी आवे है कि अभी अभी निर्दोष सब अभी अभी हो जाए, अभी मुक्त हो जाए। आप कृपा कर साथ दो, मेरे खुद में ताकत नहीं है, आप साथ दो तो मुक्त हो, सब सब मुक्त। बोलो इस संबंध में क्या रहा बताओ। आप मैं नहीं बोलता तो भगवान को हो जाए दोष। अरे चोर चोर चोर वो ठहर नहीं सकता, चोर में ताकत नहीं है। चोर का पग काचा छोड़ है कि नहीं? अरे बड़ा पहलवान जैसा चोर आ रहा है, छोरा रोवे भाग जाएगा। छोटा छोरा रोवे, अब रोना कोई बल्दी बात, निर्बल की बात है या भाग जाएगा? चोर पग काचा है, ठहर नहीं सकता। घर से आ जाएगा, हम तो उसको हाथ जोड़ के मना कर देंगे। डाकू आ गया तो हम उसका हाथ जोड़ के मना कर देंगे कि हमारे यहाँ नहीं, हम देते नहीं। लेकिन डाकू आ जाए उसको कैसे मना करे? तो डाकू आ जाए तो डाकू आपकी सम्मति पे ना, डाकू है ना तो भगवान को कह दो। महाराज जी का प्रश्न का मतलब ये लग रहा है कि डाकू तो जबरदस्ती करेगा ही, जबरदस्ती करेगा ही तो जबरदस्ती, भगवान से जबरदस्त कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। हे नाथ, हे नाथ करो, करके देखो भाई। ये तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है, तमाशा नहीं करता हूँ। आपके बिल्कुल नियत अच्छी है कि हम बिल्कुल इन दोषों को दूर करना चाहते हैं, सच्ची बात है। तो जब दोष आवे, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारो, ठहर सके, ताकत होनी चाहिए। निर्बल के बलराम सुनरी, मैंने निर्बल के बलराम, कन बलवान के बल है भगवान, भगवान निर्बल के बल है, बलवान के बल है। आपकी शक्ति नहीं है, यही तो आपका प्रश्न है। तो आपकी शक्ति नहीं है तो बल भगवान का बल काम आवेगा कि नहीं? कोई ऐसा धनी कह दे जिनके पास धन नहीं, मैं उसको लाख रुपए देते हूँ तो क्या बात आई? कोई ले लो। निर्बल के बलराम जब प्रसिद्धि कर दी कि निर्बल के बलराम है, तो आप निर्बल हो, घबराओ क्यों? निर्बल के बल हमारा हक लगता है? निर्बलों का भगवान के बल पर हक लगता है। कानपुर में एक दुकान है गीता प्रेस की, गीता की दुकान है ना, तो आज 3 साल का किस्सा है कि वो चोर लोग आ गए। अच्छा। चाकू लेकर के और सुचरण जी बैठे थे, सुचरण जी वहाँ बैठे थे, नोट गिन रहे थे वो। तो अंदर आए तो वो चाकू लेके उन्होंने वार किया, तो सुचरण जी ने चाकू पकड़ लिया, हे राम, हे राम, चाकू पकड़ लिए, तो चाकू छोड़ के भाग गए वो, भाग गए। ये 3 साल किस्सा है। ये कानपुर के है लेने वाले? ये क्या, कानपुर में पुस्तकों की दुकान है गीता प्रवेश की। जाकू है, रात्रि में वो नोट गिन रहा था, बिक्री हो गई इस वजह तो नोट गिन रहे थे। शिवचरण जी बड़े सज्जन आदमी है, जानते हुए बहुत बहुत सज्जन आदमी है, तो वो चाकू लेकर प्रार करने लगा, मारने लगा, तो वह चाकू पकड़ गया, हे राम, हे राम, चौक गया, भाग गया, चक्कू छोड़ गया, चक्कू तो पकड़े हो चार साहब भाग गया। बीती हुई घटना है यार। मैं तो यूं कहता था, तो देख लो महाराज जी, ये सफाई जो है तुलसीदास जी ने ही कही अपने रामदेव महाराज में, और तुलसीदास जी ने कहा कि हम पापी हैं, दीन हैं, सब कुछ हैं हम। तुम जय देव क्या किया? चेतन अमर साहब जी ने कहा, फिर कहा कि दीन हूँ, दयाल हूँ, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? क्या कहा? गोस्वामी जी ने कही है कि चेतन अमर सहज सुखराशि है, और उन्होंने कहा है कि मैं दीन हूँ जैसा। और दीन हूँ क्या कर रहे हैं? भगवान अगर कारण क्या बोले? भगवान अगर सब दीन है, कह रहे हैं दुनिया में थोड़ी कह रहे हैं, और कलयुग को धमकाया है। देखो एक बात पूछो, मैं अब ध्यान देना, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। आप उद्धार चाहते हैं, पतन चाहते हैं? तो पतन के जो देते हैं सारा ऊंधा सहारा देते हैं, ऊंधा तो दुर्बलता तो मिटाने वाली बात कह रहे हूँ। आप दुर्बलता को प्रसिद्ध कर रहे हैं, मैं दुर्बलता मिटा रहे हूँ, भगवान को पुकारो। उदाहरण बता दिया, अभी बीती हुई बात बताई, अब एक दिन गोस्वामी ने कह दिया, गोस्वामी जी दोनों वचन आते हैं, गोस्वामी जी के दोनों तरह के वचन विनय पत्रिका में मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अपनी निर्बलता गई और बड़े बार-बार में, अरे कल से तू क्या कर रहा था मेरे सामने टिक नहीं सकता, मेरे भगवान है तू कहां से आया है, तेरे कल से तेरे ताकत नहीं, तू कैसे आएगा ऐसे वचन नहीं हुए। वहाँ जा जहाँ नंद कुमार नहीं है वहाँ चला जाए, यहाँ ये कहा है तो घोष लो, आप उद्धार करो है तो उद्धार वाली बात ले हो, पत्र करो पत्र नहीं ले हो, क्या शौक नहीं है आपने। संसार को धमकाते हैं, कर्जु को धमकाते हैं, बड़े भाई विचार से, और कहा अरे तू भगवान शंकर के तीसरे नेत्र को नहीं सह सकया, भस्म हो गया, क्या भगवान हमारे सुदर्शन को तू नहीं जानता है, कैसे आता है मेरे सामने देखता है, ये कहा संतों ने, तू तो आंख नहीं सह सका, शंकर तीसरी आंख हो गई भस्म हो गया तू, भगवान न मिल जाना चक्र पराक्रम मुरा रहे मरे चक्र को नहीं जानता, तेरे जगत तो नहीं आंख सड़ने की शक्ति नहीं है, चक्रधारी भगवान है, संतों ने किया नहीं कहा, वो पकड़ो क्या पकड़ो और संतो और संतो, सीधी बात है एकदम पक्की बात है सच्ची बात है। कई ऐसी घटनाएं बहुत हुई है, आपके जो शौक है तो भोगो, ऊंचा ऊंचा खास होता है नीचे होता है निराट, ऊंचा ऊंचा खास होता है नीचे होता है निराट, भी होता है देवता भी होता है जाट, क्या कर रहा है है कि ऊंचो ऊंचो खेसता नीचो जावा निराट, करुणो चाहो देवता चाहो जाट। क्या बुद्धि हुई है, संकल्प विकल्प चलते हैं, संकल्प विकल्प विकल्प क्यों चलते हैं, अब कुछ नहीं कुछ आपकी आदर्श सम्मति से चलते हैं, आपकी सम्मति से चलते हैं, आप सम्मति नहीं चल सकता है इसको दूर करने का, हे नाथ हे नाथ, अभी अब बताए चोर चोर चोर बताए, देखो भाई आप कृपा करो कृपानाथ, आप अपना उद्धार चाहो कम से कम कम से कम कम से कम हमारा उद्धार हो जाए, कोई जुगति मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए, कोई ऐसा उपाय मिल जाए, मेरे कल्याण करना है, इतनी बात आपके घर की चाहिए और कोई घर की चाहिए, खास घर की है कि मेरा उद्धार हो जाए, कोई बात मिल जाए, कोई उतार मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए, मेरा उद्धार करना है, घर की रहती चाहिए और जरूर और घर के खर्चे जरूर, बताओ इस सुन क्या है, मेरा उद्धार हो जाए, ये भगवान का बल महात्माओं का बल धर्म का बल शास्त्रों का बल किस वास्ते है, हमारे लिए तो है, आप ही नहीं करो क्या करे बताओ, आप स्वयं तैयार नहीं होते उसका क्या उपाय, स्वयं विचार कर लो हमारा उद्धार करना है, कोई युक्ति मिल जावे, कोई उपाय मिल जावे, कोई मेरे को बात है जो सहारा मिल जाए तो सहारा भगवान का है, सबसे बड़ा सहारा भगवान का है, और आप सब भगवान को मानने वाले हैं, बिना माने भी भगवान सहायता करते हैं, बिना माने भगवान का खंडन करने वाले भी सहायता करते हैं, भगवान से विरुद्ध चलने वाले भी भगवान सहायता करते हैं, भगवान ऐसे नहीं है सहायता सहायता करे ऐसे, ये था माम प्रपद्यन्ते तथा ही बजा, इस वास्ते केवल अपने घर की चीज इतनी चाहिए कि मेरा उद्धार हो जाए। मैं उद्धार चाहता हूँ, एक आपकी धुन एक ही मेरा उद्धार हो जाए, मेरे को तत्व ज्ञान हो जाए, मेरे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत भगवत प्रेम हो जाए। केवल ये कोई उपाय मत करो, केवल इस बात को ही रखो आज ही पर कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। क्या करूं, मेरा कल्याण हो, कब कल्याण होगा, ये नाथ मेरा कल्याण कब होगा, ये प्रभु मेरा कल्याण कब होगा, मेरा कल्याण हो जाए, ये नाथ कृपा करो नाथ। आठ पर ये बात लोग आठ पर कोई जरूरत नहीं किसी। भगवान कल वृक्ष है, उसके नीचे हम बैठे, केवल ये बात है। अब इससे सुगम क्या बताऊं, बताओ करके देखो। संतोष जुड़ी बात है, मेरे घर की नहीं है, संतों की बात है, मैंने पढ़ी है, संत की बात है। आप सोचो हो ऐसी होने पर अब क्या आपके लाभ होगा, आपकी अड़चस्ती है एकदम ऐसा। आज ही पर आपकी यही बात है, खाने पीने भगतपुर रोटी खा ली, पानी दे लिया, मन नहीं लगा, बात यही क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, ये नाथ कैसे उद्धार हो मेरा, कैसे कैसे हो। मनुष्य शरीर भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया है, आप सब पाप के लिए ही है, तो आप कहते भोगों के लिए ही है, यही तन कर फल विषय भाई भगवान के लिए है, जिसमें आप लोग तो सब संकट सत्संग करने वाले हो, दूसरा तो कौन समझेगा, आप भी नहीं सुनते तो किससे उम्मीद रखी जाए। ऐसी बात कोई सुनेगा, ऐसी उम्मीद किसी से रखी जाए, आपसे रखी जाए। आप विचार हो केवल इच्छा, केवल मन में लागी चटपटी कब निरखूं घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुभात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात। एक लगन, एक लगन, एक संसार की कोई चीज लगन मात्र से नहीं मिलती, तीन चीज मिलती है, तो संसार चीज मिलती है, लगन हो और पुरुषार्थ करो और प्राप्त साथ देगा, धन मिलेगा तब मिलेगा, उसी संसार की मिलेगी तो तीन चीजों मिलेगी, या तीन प्राप्त साथ होने तो नहीं मिलेगी, उद्योग करने में नहीं मिलेगी, परिश्रम करने में नहीं मिलेगी, भगवान की चीज केवल चाहना मात्र मिलेगी, क्योंकि भगवान अपने हैं, संसारी चीज अपनी नहीं है, अपनी नहीं है उस पर तो उद्योग करना पड़ता है, सहायता लेनी पड़ती है, उसको उद्धाना पड़ता है, अरे अपनी चीज मना करने वाले कौन, भगवान अपना है कि नहीं। एक एक भाई एक एक बहन कह सकते हैं, अपनी माँ को माँ कहने में क्या जोर है, मेरी माँ है कह सकते हैं नहीं, ऐसे भगवान हमारे, भगवान की मम्मी वंश हो, गोस्व जी के ईश्वर सिंहसी, संत और भगवान के सिवाय इतना सत्यवादी और कौन होगा, वे कहते हैं तो आप कह दो मैं तो भगवान का हूँ, तो भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, तो संसार की चीज मिलनी कठिन है, भगवान तो अपने खुद के। टावर रोने लगे तो रोना माँ सह नहीं सकती, बाल का रोना माँ को सुहाना स्वत नहीं है, ऐसा आप रोने में तो भगवान को सुहायता नहीं, आप ही खेल कूद में लग जाओ तो भगवान क्या करे, केवल चाहना क्यों रोना भगवान क्या कुछ था, केवल बहुत सरलता से काम हो जाए। आप लोगों को जस्ती है नहीं, वो कभी हमारे जस्ती नहीं, वो बोल जाओ आप हमारी जस्ती नहीं है, काल बात बैठती नहीं, बात पूरी जस्ती बोल रहे, पूरी जस्ती बोल मत करो, जैसे नहीं जस्ती वो मत करो, जस्ती में तो करो कम से कम, नहीं जस्ती मत करो, सबके अलावा किसी की नहीं चलती, नाजिका है नहीं सही। अरे भगवान की बात नहीं जचती और क्या जचती है बताओ, और बताओ क्या जचती है, भगवान नहीं जचते तो क्या जचती है बोलो, कौन ये बोले कौन बोले? नहीं नहीं वो तो बोले थे पूरी जचती है, पूरी जचती, और ये बोले थे हमारी जचती नहीं, ये बात ये जो बैठे यहाँ वो बोले पूरी जचती है, ये कर रहे हैं नाम जस्ते नाम हुए। तुलसीदास जो कहते हैं पाप पुण्य हारी, हम खुद पाप पुण्य के हैं, क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि पाप पुण्य हारी, और खुद कहते हैं पाप पुण्य हूँ मैं, पाप पुण्य हारी, तो पाप पुण्य हारी है अपने क्या जोर है यार, और खुद पापी स्वीकार करते हैं अपने को, और पापी स्वीकार करे तो पापी स्वीकार करे तो भगवान को कहना चाहिए ना, तो मशीन खराब हो गई तो कारखाने में रख दो, मशीन खराब हो गई तो कारखाने में रख दो, तो भगवान यहाँ रख दो, इससे बड़े कारखाना कौन सा है, अपने ठीक कपड़े कर दो नहीं तो कारखाने में रख दो, तो भाई हमारे ठीक होती नहीं है, हमारे तो कारखाना कमजोर है क्या भाई, ये देखो विनोद नहीं है, ये तमाशा नहीं है, मैंने तो संतों की वाणी में संतों के आधार पर कहा है, मेरी शक्ति से नहीं कहा, संत महात्माओं की वाणी पर उनके आधार पर मैंने कहा, वो तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, असली जीवन है, असली चीज है, संतों से मिली है, अच्छे संतों की बात है, इस बात से आप मानो मैं मानो कोई मानो एकदम ठीक है, लाभ की बात है इसमें संदेह नहीं है, एक रात रात एक आठ पर भी होता ही एक उपाय आएगा, राम राम करे हृदय में उसमें भी हो जाए, संतों की बातें तो कई है ऐसी, तो आप ध्यान करो तो भाई लाभ अपना लेना हो तो धारण करो, विश्वास करो, नहीं तो मर्जी आप भी जैसे आपकी मर्जी, सीधी बात है, संत प्रभाव बड़े दयालु संत हुए हैं। देखो एक बात बता है, थोड़ा संकोच आता बात बता है, एक तो भगवान कहते हैं एक संत कहते हैं, तो भगवान की बात तो भगवान की है जो सच्ची है ही, परंतु एक और बात है, भगवान की बात है वो उनकी अपेक्षा संतों की बात एक विलक्षण है, क्या ये भुगत भोगी है, भगवान को कभी दुख था ही नहीं, वे कहते तो क्या कीमत है उसकी, संतों तो भुगत भोगा है, पहले दुख भोगा है कही है फिर बात कही है, तो बात में कीमत है, बोलो संत तो अपने सही था कि नहीं, कर्म ईश्वर था, उन्होंने करके देखा है, और फिर बताओ आप दया करके बताओ नहीं तो उनको क्या लेना है, अपना घूस फीस लेते हैं, ऐसी बात बताओ फीस लेते हैं क्या भगवान संत, केवल दया परवश कह रहे हैं, और वो भी नहीं मानो तो किसकी मानोगे, भगवान की नहीं मानो और संतों की नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे, डाकुओं की मानोगे, चोरों की मानोगे, ठगों की मानोगे, किसकी मानोगे, स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुर नर मुनि सब की आई थी, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, हेतु रहित जग दुगो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो अपना उद्धार चाहते हो तो भाई एक महान दया करके कृपा करके कहते हैं आपसे क्या स्वार्थ रखते हैं, आपसे क्या ठगना चाहते हैं, कुछ क्या लेना चाहते हैं, अभी कोई लिखे पुस्तक तो वो भेद एम टी क्या क्या होता है पद भी पाता है, भगवान से कौन पदवी पाड़ी है, संतान कौन पदवी पाड़ी है, वे लिखे कहते हैं तो किस वास्ते कहते हैं, क्या पदवी होती है भाई, पुस्तक लिखता है ना, एस डी पी एच डी, तो भगवान के संत महात्मा पी एच डी लेते हैं क्या? गोस्वामी जी से तुकाराम जी महाराज ने, एकनाथ जी महाराज ने कोई पदवी ली? तुम क्यों कहा है पी एच डी लेने? केवल कृपा वश कहते हैं, क्या करना किसको, क्या प्रसिद्धि लिखी है, वाह वाह गली है, केवल कृपा होंगे थे। तो उनकी वाणी है, उस वाणी के अनुसार कोई लाभ ही बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 17 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।